حضرت عرفجہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ وہاں ہم رمضان المبارک کا تذکرہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم کیا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ماہ رمضان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبکار ادھر آ اور اے گناہ کے طلبکار رک جا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث غلط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2109۔